Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 27 sierpnia i jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Rozdano pierwsze nagrody 12. Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Setki zatrzymanych podczas demonstracji przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. W związku z rosnącą liczbą przypadków koronawirusa władze Brukseli zaostrzyły ograniczenia. Dokumentalistka Alina Czerniakowska, autorka ponad 100 filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce historycznej i patriotycznej, otrzymała platynowego opornika na 12. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W Gdyni trwa gala finałowa wydarzenia. Reżyserka otrzymała nagrodę za całokształt twórczości, mówi dyrektor festiwalu Andrzej Gołębiewski. Nagroda jest dla osób, które rzeczywiście przez lata robią konsekwentnie swoją pracę. Wierno dziś wpisująco się w ideę naszego festiwalu. Oprócz nagród specjalnych na festiwalu przyznawane są nagrody w 5 sekcjach konkursowych. To międzynarodowy konkurs filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, filmów polskich, konkurs radiowy oraz konkurs wideoklipów. Około 200 osób zatrzymała białoruska milicja podczas demonstracji przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Na ulicę Mińska i innych miast wyszło ponad 50 tysięcy osób. W ocenie dziennikarza telewizji Bielsat Siarhija Pieliasy im dłużej trwają manifestacje, tym poparcie dla reżimu Łukaszenki jest mniejsze. Im dalej trwają protesty, tym bardziej powstaje pytanie, dlaczego ta bakchanalia, jak on to nazwał, trwa? Dlaczego mu się nie udało? Czy on kontroluje sytuację? Już nawet w Rosji, w mediach prokremlowskich pojawiają się głosy, iż ta potajemna inauguracja Łukaszenki była grubą przesadą. Zdaniem dziennikarza istotnym wydarzeniem może być jutrzejsza wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona na Litwie. Nieoficjalnie wiadomo, że spotka się oprócz liderów państwa litewskiego również ze Swietlaną Cichanowską. No jeszcze na razie przywódca tak dużego państwa zachodniego oprócz Polski nie spotykał się z Cichanowską. Jeżeli tak się stanie, to będzie jej uznanie na równi z prezydentem w państwie w zasadzie, przynajmniej de facto. Niedziela była 50. dniem protestów na Białorusi. Władze Brukseli zaostrzyły ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Liczba przypadków zakażeń w całym kraju rośnie, a w belgijskiej stolicy sytuacja jest o wiele gorsza niż w innych regionach. Średnia tygodniowa liczba osób, u których dziennie wykrywany jest wirus, w Brukseli wynosi ponad 2300. Kilka dni po decyzji belgijskiego rządu o złagodzeniu ograniczeń władze Brukseli postanowiły je zaostrzyć. Na razie będą one obowiązywać przez 3 tygodnie. Kolejne decyzje zostaną podjęte w zależności od sytuacji epidemicznej. Bary, restauracje i sklepy nocne w Brukseli będą musiały być zamykane o 23:00. Do tej pory były otwarte do 1:00 w nocy. Wprowadzony został też zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 10 osób między 23:00 a 6:00 rano. Zabronione jest również spożywanie żywności na targach. Maski ochronne będą obowiązkowe w zatłoczonych miejscach publicznych. Zakrywać usta i nos muszą na przykład osoby czekające na dzieci przed szkołami. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W Polsce dziś spory spadek liczby zakażeń. Potwierdzono 1350 nowych przypadków COVID-19. To o ponad 230 mniej niż wczoraj. Zmarło 8 osób, prawie 600 wyzdrowiało. Jest jasnożółty, smakuje i pachnie m.in. kwiatami na Włoci. Kilka kilogramów miodu udało się zebrać z uli, które przed 2 miesiącami stanęły na dachu Galerii Rzeszów. W pasiece w sercu miasta odbyło się miodobranie. Jak smakuje rzeszowski miód? Wybornie. Pierwszy raz jem taki prosty od wirówki, wielokwiatowy, ale taki słodziutki, taki świeżutki, aż parcelizat. Bardzo dobry. Nie miałam okazji próbować takiego prawdziwego miodu, tylko te ze sklepu, więc ten na pewno jest lepszy. Ważna chwila, ponieważ pszczoły, które końcem lipca zainstalowaliśmy na dachu, przyniosły trochę miodu, utrzymywały się przez ten okres z własnych zbiorów. Pasieka w sercu miasta to wspólny projekt autorów programu Tak dla Pszczół i Rzeszowskiego Urzędu Miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo deszczu, a na termometrach od 8 do 13 stopni. Jutro chmury z rozpogodzeniami, deszcz na południu i na wybrzeżu. Temperatura od 15 stopni w Szczecinie do 20 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dobry wieczór. Zapraszamy na pierwszą jesienną w tym roku premierę. Scena teatralna Trójki. Jesteśmy w ogródku z naszym gościem. Przedstawiam kolejnego na naszej scenie debiutanta, występującego w trzech rolach, a nawet w małej czwartej. Aczkolwiek słowo debiutant nie jest precyzyjne. No właśnie, to myślę, że pan wszystko wyjaśni. Pan Piotr Skotnicki, dobry wieczór, znany do tej pory głównie jako muzyk. Producent muzyczny, kompozytor, natomiast w Teatrze Polskiego Radia miałem to szczęście, że kilka moich tekstów już zostało zrealizowanych. Ale skoro właśnie w tej przestrzeni, no to może wypada porozmawiać o dźwiękach. W jakim świecie dźwięków pan porusza się muzykiem będąc? Ostatnio rzeczywiście wsiąkłem w ten proces tworzenia słuchowiska i to jest zupełnie inny świat. Rzeczywiście też staram się dbać o nowarstwę dźwiękową, tworząc atmosfery, efekty do słuchowiska. Staram się myśleć troszeczkę filmowo. W ogóle dla mnie słuchowisko jest takim troszkę filmem bez obrazu. Staram się realizować te nagrania w miejscach, w których rzeczywiście toczy się akcja. Uważam, że to dodaje takiej autentyczności. Jeżeli akcja się odbywa na przykład na molo w Sopocie, to ja muszę wsiąść do pociągu, na tym molo się znaleźć i nagrać po prostu moje własne molo do słuchowiska. Jak ja to rozumiem, proszę pana. Próbowałam właśnie w ten sposób też postępować, ale wiem, że to nie jest łatwe. Jednak ten standard, czyli studio Teatru Polskiego Radia, to jest ten element tradycji. To jest ta pewna stała, do której no, szczęśliwie możemy się odnosić jeszcze. No oczywiście. Póki istnieje. Naturalnie cała ta część teatralna, czyli cały proces nagrywania, próby. To wszystko odbywa się w studiach, bo one mają rzeczywiście niepowtarzalną akustykę i ten charakter. Co państwo teraz doceniają, słysząc różnicę między człowiekiem przemawiającym ze studia sterylnego akustycznie. Dzisiaj jesteśmy w plenerze, no które też się nagrywa w studiach, w specjalnych pomieszczeniach, odizolowanych miejscach, w których nagrywamy plenery, do których później dokładamy efekty i państwo mają wrażenie, że cała akcja odbywa się w plenerze, a faktycznie wszystko było nagrane w studio. Ale jest pan pianistą? Kiedyś już mnie ktoś o to pytał. No trudno, przepraszam. Czy nie była to pani? Odpowiedziałem wtedy, tak jak odpowiem dzisiaj, pianistą jest blechacz. Ja jestem raczej klawiszowcem, nie odważyłbym się użyć takiego określenia jak pianista. Tak więc nie zadebiutował pan na scenie teatralnej Trójki, natomiast w tych wszystkich pozostałych rolach, czyli jako ów swoisty człowiek orkiestra, realizując tę pierwszą jesienną premierę, ale powinna mimo wszystko zadać to pytanie powtórnie, jeżeli już je zadawałam przed laty. Jak pan trafił do Teatru Polskiego Radia? Pojawiłem się przy okazji takiej okolicznościowej sytuacji związanej ze słuchowiskiem Marii Curie-Skłodowskiej. I już tak zostało. Natomiast bardzo chciałem wejść jeszcze głębiej. Nie chciałem być tylko autorem, który oddaje tekst i czeka z niecierpliwością na to, co się wydarzy na antenie. Chciałem od początku do końca tworzyć całość, czyli wziąć odpowiedzialność za całość dzieła. I stąd też pojawiłem się na pierwszym kursie reżyserii radiowej organizowanym przez Szkołę Wajdy i Teatr Polskiego Radia. Znalazłem się w gronie 10 naprawdę wspaniałych osób. Zaczynamy czuć to miejsce, to w ogóle jest fascynujące miejsce i nie chodzi o fałszywą skromność, ale czuję, że lepiej piszę dzięki temu, że miałem okazję poznać bardziej to tworzywo i wiem teraz pod co piszę, prawda? Wiem, jakie mogę uzyskać efekty. Słyszę to słuchowisko w głowie. Pan Janusz Kukła zawsze mówił, że trzeba najpierw usłyszeć to słuchowisko dokładnie, wszystkie głosy, wszystkie sytuacje, wszystkie pauzy i dopiero wtedy można je realizować. No tak, ale to jest słuchowisko autorskie, czyli Nie dość, że napisał pan ten tekst, wyreżyserował go pan, jest pan autorem i współwykonawcą muzyki. Bardzo piękne, mogę uprzedzić fakty, ale też wykonawcą mini epizodów w finale. Miałem z tym problem, czy rzeczywiście zostawić się tam... to, czy nie. Ale też ja gdzieś przy tworzeniu tego słuchowiska inspirowałem się różnymi historiami prawdziwymi, znanymi mi gdzieś z autopsji, więc też miałem problem, czy to słuchowisko tworzyć, czy nie tworzyć, czy wprowadzać do niego pewne postaci fikcyjne, czy prawdziwe, które tam są rzeczywiście, bo jest tam dużo z literatury faktu. Bohaterka główna, która jest z reżyserką radiową, też się zmaga z tymi wątpliwościami, z tym problemem, czy to słuchowisko robić. Więc ja też miałem taki problem, stwierdziłem, że ponieważ i tak to jest słuchowisko o słuchowisku, to będzie taka klamra i o, tam właśnie. Się i pojawią to... wraz z Maćkiem, który to realizował. Tu pan ujawnił bardzo ważny szczegół. Istotę pomysłu, że wprowadza pan teatr radiowy do teatru radiowego. Taka szkatułka oczywiście jest zaraz historii, kultury, ale teatr radiowy może tak często nie występuje jako bohater. Sama opowieść rozpisana na wiele głosów jest nie tylko interesująca, ona dotyczy bardzo ważnych spraw. Uniwersalnych bym nawet powiedział. To są sytuacje, które rzeczywiście w naszej trudnej historii, kartka tak zwana, to się przy realizacji słuchowiska zawsze przerywa i się powtarza ujęcie, ponieważ była kartka. Chyba, że trzeba nagrać szelest kartki poruszanej wiatrem. Oto właśnie był ten efekt. A wracając do przerwanego wątku. Powiem to wprost. Jestem radykalnym centrystą tak naprawdę. Ja zawsze staram się szukać w człowieku jakiegoś dobra. Ci są tak złożone historie, splątane rodzin z historią naszą chociażby. Jakich wyborów musieliśmy dokonywać osobistych w trakcie tych wszystkich przemian. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na to, dlaczego ktoś dla jednych jest zdrajcą, dla innych jest bohaterem. To ciche bohaterstwo, czy jakieś ciągłe poczucie winy, które gdzieś tam tkwi w bardzo wielu z nas, związanych właśnie z tymi wyborami, jakich dokonywaliśmy w życiu. Wydaje mi się, że to jest właśnie uniwersalne. Natomiast to tło historyczne, tam się rzeczywiście pojawiają różne plany, bo tam jest i rok 43, jest getto w Wilnie, koniec wojny 46, tam jest wymarsz armii sowieckiej z Sopotu, jest Warszawa, są współczesne czasy, są lata 90. Jest tam mowa też o tym, jak ważne dla niektórych było bezpieczeństwo rodziny, stąd ktoś, kto był akowcem, dajmy na to zagorzałym obrońcą tego starego porządku, nagle dla ochrony rodziny przechodził na drugą stronę. To słuchowisko jest rodzajem spowiedzi też, którą gdzieś tam każdy, być może nawet wobec samego siebie, chciałby dokonać takie podsumowanie i oczyszczenie się z pewnych demonów w przyszłości. Bo to strasznie wszystko skomplikowanie brzmi, ja wiem, bo... Bo to też... jest skomplikowana struktura dramaturgiczna, że tak mądrze to określi. Tak, bo skaczemy w czasie, rzeczywiście. Uprzedzam, trzeba że trzeba się skoncentrować na początku słuchowiska, bo gwarantuję, że wszystkie niejasności, one się ułożą na końcu w takie pucle, które będzie jasne. Proszę się nie zniechęcać, bo wiem, że dzisiaj trudno się skupić na tej formie audialnej, ale gwarantuję, że wszystko będzie jasne, nawet jeżeli przez pierwsze minuty ktoś się pogubi w tej całej strukturze. Jest pewna trudność w radiu, bo przecież wiele głosów jest do siebie podobnych. I tutaj sensowny zabieg to było zatrudnienie do jednej z męskich ról ważnej aktora, którego głos jest ewidentnie rozpoznawalny. Nie sposób go pomylić z innymi bohaterami, nie widząc ich przecież. Mogę powiedzieć, że to jest obsada marzeń, bo oczywiście powinienem w tym miejscu powiedzieć o wszystkich aktorach. Natomiast też pierwszą myślą, kiedy tworzyłem tekst, to pomyślałem o Henryku Talarze. I nie wyobrażałem sobie zupełnie, że kto inny może zagrać tę postać w dwóch tych planach czasowych właśnie. A potem natychmiast usłyszałem Marka Barbasiewicza i tak dalej, nie będziemy wszystkich wymieniać aktorów, ale tak naprawdę cała ta obsada mi się tak właśnie ułożyła w głowie. A tę bohaterkę, którą pan już przedstawił, gra... Mówi pani Angelice Kurowskiej. I trzeba dodać, że jest jeszcze jej matka i tu znów głos bardzo rozpoznawalny, bo to głos... Doroty Landowskiej. Tak. No może więcej rzeczywiście nie ujawniajmy, ale jeżeli można, zapytam skąd... Te zainteresowania właśnie naszą historią. Ja w ogóle jestem historykiem z wykształcenia i to dla mnie jest coś naturalnego, oczywistego. Pracę magisterską też pisałem o jednym z przodków, generale Grzmocie Skotnickim, więc to jest naturalna kolej rzeczy. Też piszę słuchowiska w ramach cyklu Dzieci bliżej historii. To jest mój konik, powiedzmy. Ale oczywiście uwielbiam science fiction, także jak tylko będzie możliwość, to jak najbardziej od razu. W roku Lema. W roku Lema to jest absolutny guru. A uwielbiam Lema też za jedną rzecz. Lem przeczytał 40 razy Lalkę i stwierdził, że jest to jego ukochana książka, moja również. Żeby jeszcze wzmocnić argumenty za, dodam, że to słuchowisko jakby spisane z myślą o Trójce. Bardzo do naszego stylu pasuje. Myślę o sposobie budowania sytuacji dramatycznej, o stylistyce właśnie. Wychowywałem się na Teatrzyku Zielone Oko, tak naprawdę. Od 10 roku życia nagrywałem wszystko, co się tylko da na taśmach. Nie wiem, gdzie są te taśmy, niestety ubolewam nad tym bardzo. Zginęły chyba przy jakiejś przeprowadzce. To bardzo nam miło. Zatem dziękujemy i pytanie tradycyjnie zadawane przeze mnie z tego ogródka. Zaraz przeniesiemy się już na plan pańskiego słuchowiska. Zaczynamy? Zaczynamy. A naszym gościem był pan Piotr Skotnicki. Historyk, muzyk, reżyser i autor. Tak jest. Cyklista też, od czasu do czasu. Aha, no to proszę uważać na siebie. Zaczynamy raz jeszcze? Zaczynam. Teatr Polskiego Radia. Bierzesz to ze sobą. Chodźmy już, tu nie jest bezpiecznie. Usiądź na chwilę. Nie ma czasu. Proszę. Trzeba posiedzieć przed podróżą. Siadam. Wystarczy? Policz do 10. Raz, 2, 3, 4, 5. Zawsze 6, lubiłam stąd 7, patrzeć 7, na plac katedralny. 9, 10. Nie stój przy oknie, no. Obserwowałam spacerujących ludzi, próbując odgadnąć ich myśli. Wypowiadałam je na głos, jakby były ich. Niepotrzebnie zgodziłem się na to włamanie. Ogromnie ryzykujemy. Tak zapamiętam Wilno. Miriam, musimy iść. Niemcy likwidują duże getto. A wiesz, mieliśmy zaczynać próby do Człowieka pod mostem. Dostałam rolę córki profesora Schultheisa. Moją pierwszą rolę. Tam już nic nie ma. Twojego teatru też. Powinnam była zostać z rodzicami. Byłabyś teraz w Ponarach. Niemcy rozstrzelali tam już... Przestań. Oni żyją. Podobno zabrali ich do jakiegoś majdanka. Tak, masz rację, ale chodźmy już. W każdej chwili może ktoś przyjść. Nikogo nie zapraszałam. To już nie jest twoje mieszkanie. Weź. Co to? Załatwiłem papiery. Znajomy ksiądz wpisał cię do księgi chrztu. Zaczniesz nowe życie. Od kłamstwa? Tak trzeba. Mirosława Gralak? Mam być twoją siostrą? Jest jeszcze coś. Proszę. Akt ślubu? Podejdź tu do lustra. Spójrz na mnie. Spójrz na nas. Przecież od razu się zorientują, że ja... Po co tak ryzykujesz? Uda nam się, zobaczysz. Ze mną będziesz bezpieczna. A jak skończy się to całe piekło, to... Chodźmy już. To zrobisz, co zechcesz. Dobrze, stop. Wiem, trochę zackliwie. Powinnam być chyba jeszcze bardziej wycofana, zrezygnowana. No, nie o to chodzi. Będzie pięknie. Zrób mi przerwę. Fajny ten tekst. Dobrze się czyta. Posłuchaj, ja... Odbiorę. To ja idę zapalić. Halo, coś się stało? Nic się nie stało. Przeszkadzam? Bo jeżeli przeszkadzam... Pracuję. Zadzwonię później. No to dobrze. No. Myślałem, że wpadniecie choć na chwilę. Upiekłem owsiane ciasteczka. To dziadek? Naprawdę muszę kończyć. Powiedz, że czuję przez telefon zapach jego ciasteczek. Odezwę się później. Pa. Dlaczego mu nie powiedziałaś? Ucieszyłby się. Słuchaj, jeśli chodzi o to słuchowisko... Dajemy radę, co pani reżyser? Normalnie gęsiej skórki dostałam, popatrz. Nie zrobimy go. Ale... że jak? Że co? Przepraszam, nie mogę. Nie powinnam była w ogóle... Żartujesz sobie? Spokojnie. Zrobimy coś innego. To dopiero pierwsze czytanie, rozkręcimy się. Nie powinnam. Co się dzieje? Mamo? Co, jedziemy dalej? Mamo? Co jest? Boże, o co jej chodzi? Nie wiem, to twoja matka. Ostatnio jest jakaś dziwna. A przesadzasz, nie zauważyłem. Chcesz powiedzieć, że znasz ją lepiej ode mnie? Ja w ogóle niewiele chcę. A ja wprost przeciwnie. W moim nudnym życiu niewiele się dzieje. No, dzięki. Oj, wiesz, że nie o tym mówię. Wreszcie mam szansę zaistnieć, a ona... Daj jej trochę czasu. Mam 25 lat, ja już nie mam czasu. Mój samochód ma więcej i nigdzie się nie śpieszy. Chyba, że na złom. Nie obrażaj go. Nie jest stary, tylko zabytkowy. Aha. Duszno to. Mówiłem, nie kręć korbką, bo linka się zerwie. No tak. Smartfona oczywiście ja też nie naładuję. Wiesz, że z multimediów jest tu tylko zapalniczka i magnetofon. A nagrał ktoś ostatnio jakąś kasetę? Cholerne muzeum. Czemu ten nabit się nie włącza? Spokojnie, bo zepsujesz. Trzeba delikatnie z historią. Wiesz, że lubię tu być sama. Boże, jak ty możesz oddychać w tej mgle? No właśnie, do tego służą tężnie. Przecież tu się udusić można. Inhalacja górnych dróg oddechowych poprawia samopoczucie. Powinnaś spróbować. Może później. Jesteś na mnie zła? Ty byś nie była? Chcę wiedzieć, dlaczego mi to robisz. O, nie wszystko da się tak od razu wytłumaczyć. Spróbuj. Podobno jestem inteligentna. I wrażliwa. Tego się boisz? Że upadnę i nie wstanę? Nie, nie, nie tego. Właśnie pozbawiasz mnie wielkiej szansy. Nie przesadzaj. Będą inne. Miriam to ja. To idealna postać dla mnie. Czuję ją. Nie wydaje mi się. No, wydusz to wreszcie z siebie. Mamusia boi się, że ją posądzą o nepotyzm. Posłuchaj. Chciałam ci to wcześniej powiedzieć. Że nie mam talentu? Posłuchaj. Ty hipokrytko. Agnieszko. Agnieszko, zaczekaj. Hipokrytka! Jedźmy stąd. Szybko. Ale co? Ruszaj! No. Agnieszka! Czy ten cholerny grad w końcu zapali? Spokojnie. Jedźmy stąd wreszcie. Tu jest odpowiedź. Zostaw mnie! Weź to, proszę. Ostrożnie z korbką. Wiem, powinnam wcześniej, zanim zaczęliśmy, ale stało się. Co to za kaseta? Przesłuchaj. Sama. A nie możesz zdigitalizować i przesłać mi MP3? To jedyna kopia. Chciałam przegrać, ale jakoś nie zdążyłam, nie potrafiłam. I ty mówisz, że w twoim życiu niewiele się dzieje. Jedźmy. Ten magnetofon działa? Ostatnio działał. Możesz to włączyć? Miałaś przesłuchać sama. To na pewno nic takiego. Jak chcesz. O, dość leciwa ta siemka. Stilon Gorzów? Mam nadzieję, że pójdzie. Co? Dziwne. Powinno działać. Złom, mówiłam. Do niego trzeba z uczuciem. Kochana. No proszę. Córeczko. Nie mówiłem. Zapewne uznasz tę... Kto to? Formę. Nie wiem, cicho. Za tchórzliwą, ale... Wierz mi, Dawno nie zdobyłem się na akt podobnej odwagi. Dlaczego nagrywam tę spóźnioną spowiedź na ten przenośny konfesjonał? Może z poczucia niesprawiedliwości, straty, samotności. A może czynię to wiedziony elementarną troską o prawdę? A skoro o prawdzie mowa, zawsze stosowałem wobec niej kryterium pożyteczności. Czy to już oportunizm? Nie wiem. Nie wiem nawet, czy kiedykolwiek wyślę ci tę taśmę, Marto. Co robisz? No, to chyba o twojej mamie. Przejdę się, a ty sobie spokojnie posłuchaj. Na pewno? Mam nadzieję, że potem zapali. Ładnie go poproszę. Dziękuję. Wczoraj chciałem złożyć kwiaty na jej grobie i już nigdy nie pojawiać się w twoim życiu. Coś się jednak wydarzyło. Uświadomiłem sobie, że przemilczenie prawdy jest też kłamstwem. Bluźnierstwem wobec tych, którzy odeszli. I tych, którzy żyją w nieświadomości. Bluźnierstwem wobec ciebie, córeczko. Kochani, dziękuję wam bardzo, że jesteście. To ważne, by w takim dniu rodzina nie była osamotniona. A teraz, no cóż, zapraszamy na konsolację. Bardzo prosimy. Dziękuję za to, co powiedziałeś nad grobem mamy. Martuń, przecież wiesz, jaka była ważna dla nas wszystkich, jak wielu ją kochało. Pamiętaj, Martusiu, że zawsze. A wszystko w porządku? Pobladłeś. A ten, co tu robił Ulicha? Zapraszałaś go? Boże. Co, mam się go pozbyć? Nie. Proszę, zajmij się gośćmi. Dobrze, jak uważasz, ale pamiętaj, co zrobił. Pamiętam. Nie sądziłam, że się odważysz. Chciałem ją pożegnać i zobaczyć ciebie. Pójdę już. Pięknie wyglądasz. Zaczekaj. Zjedz z nami obiad. To chyba nie jest najlepszy pomysł. Proszę, zostań. Który miesiąc? 8. Ostatni moment. Bo mam 40? Nie. W ogóle tego nie widać. To znaczy, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Nie. Córka? Agnieszka. O, czyli nieskalana, czysta. Ojciec musi być przeszczęśliwy. Wątpię, żeby kiedykolwiek się pojawił. Szwedzki stół. Aż trudno uwierzyć, że samoobsługa to polski wynalazek. A wiesz, jak to było naprawdę? Podczas potopu szwedzkiego Karol Gustaw, uchodzący z wojskiem, próbował po raz ostatni zdobyć Zamość. W uznaniu męstwa obrońców zaproponował im ucztę na murach twierdzy. Ci jednak, przeczuwając podstęp, wystawili stoły poza murami. W końcu syci Szwedzi zalegli na trawie, a nad ranem powitały ich strzały polskich łuczników. Dobre co? Po co ta bajeczka? No, dzisiaj ja ciebie zapraszam na ucztę. A jutro powitają mnie strzały. Kochany, jutro to już cię tu nie będzie. No, skąd ta pewność? No bo widzisz, w odróżnieniu od ciebie zawsze jestem pewny swego. Po co przyjechałeś? Na pogrzeb mojej żony. Przypomniałeś sobie? Zawsze pamiętałem. Ale to ja trzymałem ją za rękę do ostatniej chwili. A ty ją zostawiłeś lata temu. Dobrze wiesz dlaczego. No bo zacząłeś pić. Bardzo mi w tym pomogłeś. Zrobiłeś ze mnie szmatę. Zważaj na słowa. Słowa są ważne. Co z wami? Odmówiłeś kadisz? Ciszej. O, ta sałatka śledziowa jest wyśmienita. Proszę, spróbuj. Chodźcie do nas. Już idziemy. Goście czekają. Za moment, Martuniu, za moment. Niedługo urodzi moją wnuczkę. To nie jest twoja wnuczka. Nie, co? Zamierzasz być przy niej, kiedy będzie stawiała pierwsze kroki? Będziesz jej czytał bajeczki na dobranoc? A najlepiej te o dzielnym żołnierzyku Aka, który po wojnie stał się konfidentem? Dobrze wiesz, że to nieprawda. Wykorzystałeś mnie. Ale fakt. Dzięki tobie paru wyłapaliśmy. Jeden tylko uciekł. Pamiętasz ten, co się powiesił w celi? Czekaj, jak on miał... Jaki on miał pseudonim? Obiecywałeś pomóc w zrehabilitowaniu kolegów. A ty uwierzyłeś? Zabawne. Bo wtedy powinieneś już znać nasze metody. Przecież widziałeś to w Gdyni, kiedy razem przyjmowaliśmy repatriantów z armii Andersa w 46. No co, pamiętacie, towarzyszu Gralak? Nigdy nie byłem waszym towarzyszem. I kto to mówił, licha? Były sekretarz podstawowej organizacji partyjnej. A pamiętacie, kto wam pomagał piąć się po szczeblach kariery? Wcale cię o to nie prosiłem. A nie zauważyłem, żebyś kiedykolwiek odmówił pomocy. Im wyżej się piąłeś, tym czułeś się pewniejszy, mocniejszy. Przecież nie dlatego. Podziwiałem wtedy twoje pełne zaangażowanie. Było takie autentyczne. Powtarzałeś, że jeśli kochasz to, co robisz, nigdy nie będziesz musiał pracować. Mówiłem, że jeśli kochasz to, co robisz, z miłości będziesz pracował jeszcze ciężej. I miałem wtedy na myśli twoje zaangażowanie. Nie, zawsze umiałeś się wykręcić. Ale z przeszłości się nie wykręcicie, towarzyszu. Dobrze wiesz, dlaczego wstąpiłem do partii. No dobrze, niech zgadnę, ze strachu. Tak, o nią. Chciałem ją chronić. Widzisz, a ja ją musiałem chronić przed tobą. Szantażowałeś mnie. Ciekawe, czego bałeś się bardziej. Tego, że ktoś doniesie o twojej akowskiej przeszłości. Czy tego, że koledzy dowiedzą się, kto ich sypie. Nie miałem odwrotu. No fakt. Ugrzęzłeś po uszy, bracie. A przecież było jeszcze Wilno, Miriam. Ciszej. To jej prawdziwe imię. Prawdziwe imię naszej żony. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Człowieku, mamy rok 95, a ten się ciągle boi. Przeklęta Warszawa, trzeba było zostać w Sopocie. Już zapomniałeś, jak stamtąd zwiewaliście, bo ktoś na molo rozpoznał Miriam? O, zdaje się, że jakaś jej koleżanka ze szkoły, nie? Prosiłem ciszej. Nie masz pojęcia, w jakim żyliśmy strachu. Ależ mam. I wtedy też miałem. Dlatego się pojawiłem. Dlatego pomogłem z mieszkaniem, z pracą w porcie. Dlatego nikt nigdy niczego się o was nie dowiedział. Chciałeś mieć ją tylko dla siebie. Za późno to zrozumiałem. A ty nie chciałeś? To, że ją ukrywałeś przez okupację, a potem się z nią ożeniłeś, pachnie mi szantażem. Perfidnym szantażem. Nie pozwolę ci. No nie pozwolę. Niemowlę, co, liczysz na drzewko wiadmaszem, bohaterze? Nic z tego. Nie ma kto zaświadczyć, żeś taki sprawiedliwy wśród narodów świata. Nie przeciągaj struny. Idzie Marta. Może powinniście porozmawiać o dawnych czasach. Nie, ona nie może się dowiedzieć. I się nie dowie, jeśli znikniesz. Akurat w tym jesteś dobry. Najlepiej jeszcze dzisiaj. Dla niej jesteś tylko... Mógłbyś z łaski swojej... Ależ proszę, proszę. Rozumiem, że macie sobie sporo do opowiedzenia, ale chodźcie do nas. Chodźcie do nas. Zaraz przyjdziemy. Robi się trochę niezręcznie, sami rozumiecie. Jeszcze minutka. Czekamy. Ja też chciałabym zamienić z tobą parę słów. Dobrze, córeczko. Córeczko, tatuś. Radzę ci, spróbuj sałatkę. Pycha. Jak umarła? O, nie wypowiedziała twojego imienia, jeśli o to ci idzie. Chcę wiedzieć, czy nie cierpiała. A, rak w tym stadium to miotanie się między wiarą w cud, a błaganiem o śmierć. W gruncie rzeczy to jedno i to samo. Przyznam ci, że po wszystkim poczułem niewypowiedzianą wprost ulgę. Zamilcz. Chciałeś wiedzieć. Jeszcze tylko jedno. Czy wtedy, w 68, to byłeś ty? Słucham. To musiałeś być ty. Odmówiono nam wtedy przyznania paszportów emigracyjnych. Rednie. Nie wiem nic o tych waszych paszportach. A naprawdę chcieliście wtedy wyjechać? A może to ty chciałeś? Bo nie mogłeś już patrzeć w lustro. Przyznaj się. No. Czekał na moją odpowiedź. Przez chwilę nawet chciałem rzucić mu ją prosto w twarz. Prawdę tak oczywistą, prostą, którą zapewne przeczuwał. Powstrzymał mnie błysk w jego oczach. Krótkie, ledwo zauważalne mgnienie triumfu. Wiedział, że znów mnie upokorzy. A ja nie mogłem dać mu tej satysfakcji. Ale tobie powiem. Powiem, dlaczego nie potrafiłem uratować tamtej miłości. Nie spodziewał się niczego dramatycznego. Nie był strachu, czy... Co jest? Co się dzieje z tym cholernym gratem? No puszczaj się, ty szybo! Antek! Antek! Szybciej! Mówiłem ci, żebyś nie... Coś z taśmą. No pięknie. No zrób coś. Wkręciłaś ją. Ja? No przecież nie ja. Nie denerwuj mnie. Dobra, spokojnie. Próbuję. Wszystko w strzępach, no. Nic z tego. A nie da się tego jakoś skleić, co? Czysta, niewinna, nieprzeczuwająca nadchodzącej burzy. Słuchanie jej z taką świadomością uciera się wręcz o perwersję. Wyłącz to. Co było? To nie lubisz tanga? Nie dzisiaj. Dobrze, proszę. Ciasteczka ci przynieś. Tam w szufladzie są ciasteczka. Ta wasza dzisiejsza muzyka to grafomanie z dudniącym czymś tam w dole i rzężącą resztą. Okropność. No dobrze, weź sobie ciasteczko upiekłem specjalnie dla ciebie. Twoje ulubione, owsiane. Nie mam apetytu. No, nie mam apetytu. Moja wnusia dzisiaj coś nie w sosie. Twoja? Co? Pewnie pokłóciłaś się z tym, jak mu tam, Antkiem? A któż się u licha wiąże z aktorem, w dodatku zdolnym? Podobno. Nigdy nie wiadomo, kiedy taki gra, a kiedy jest sobą. Pewnie lubi błyszczeć przed innymi kobietami, co? Nie, Antek. On jest inny. Inny? Inna to była twoja babka. Wiesz, dlaczego nie zrobiła kariery aktorskiej? Bo zabrakło jej obłudy. Zawsze wiedziałem, co myśli, co czuje. I potrafiłeś to wykorzystać. O, wykorzystać, jakbym słyszał twoją matkę. Napijesz się brandy? Nie, no to w takim razie sam się napiję. Nie ma to jak mały szocik. A może szotek? To przecież wy, młodzi, mówicie na to szocik, więc ja właśnie strzelam sobie szocika. Szotek po hebrajsku znaczy milczeć. Ach, trochę zwietrzała. Powinienem dokładnie zakręcać butelkę. Nic ci to słowo nie mówi? Przepraszam, jakie słowo? Czy to nie ironia, że niczego nie udało się przemilczeć? Przepraszam, ale jakoś trudno dzisiaj za tobą nadążyć. Miriam Szotek, urodzona w Wilnie 14 lutego 1922 roku. Nie pytasz, skąd wiem? Może jedna głyczka, co naleję ci? Mnie też chcesz zmusić do picia, dziadku? Ale przed chwilą nie byłem twoim dziadkiem. Czyli jednak słuchasz, co do ciebie mówię? Mała prowokatorka. Przestań odgrywać komedię. To moja działka. Ty jesteś od opowiadania bajeczek, od wciskania kitu przez całe twoje cholerne życie. Nie tym tonem, smarkulo. To co? Zniszczysz mnie? Mam być kolejna na twojej liście? Spójrz na siebie. Ty już nikogo nie zniszczysz. Jesteś żałosny. Rzeczywiście, rzeczywiście. Odgrywanie komedii to twoja działka. Bajeczki też umiem opowiadać, wiesz? Na przykład o dzielnym oficerze UB, a potem SB. Jego obsesji na punkcie pewnej Żydówki. Dlaczego ty ode mnie chcesz, Ulicha? Prawdy. Jakiej prawdy? O mojej rodzinie. Chcę faktów. Kochana, kiedy pojawia się człowiek, nie ma faktów. Są tylko interpretacje. Interpretacje zostaw mnie. A, czyli będziesz sobie tworzyła własną prawdę na własny użytek. Dlaczego nie pozwoliłeś im wyjechać? Dlaczego nie zostawiłeś w spokoju mojej rodziny? Bo to także moja rodzina. Niedawno mówiłaś do mnie, dziadziusiu. Coś się zmieniło? Wszystko. Przez ciebie nigdy nie poznam prawdziwego dziadka. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To był Słabeusz. Nieprawda. Nieprawda, tak. Tylko ja mogłem ochronić Miriam. On potrafił wyłącznie pić, rozpamiętywać swoje dawne wyobrażenie o bohaterstwie, będąc zwyczajnym tchórzem. Ja jestem jedynym mężczyzną w tej rodzinie. Jesteś potworem. Ty nie masz pojęcia, w jakich żyliśmy czasach. Jaka to była walka o przetrwanie. Wszystko trzeba było budować od podstaw, a wrogów nie brakowało. Zwłaszcza w mojej rodzinie. Co ty możesz wiedzieć? Ty nie wiesz, co przeżyła Miriam w Wilnie. Całą jej rodzinę Niemcy wymordowali w Ponarach. Została tylko ona. Ty nie wiesz, jak to jest żyć w strachu, w obawie przed utratą bliskich. Najpierw naziści, potem stalinowcy. No, może nie wszyscy. Oj, wreszcie Gomułka, wykrzykujący z trybuny, że antysjonizm nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. I te wszystkie... Mogłeś wtedy pozwolić im wyjechać! tu była ich ojczyzna. A, więc przyznajesz się. Miriam by się tam nie odnalazła. Ona wrosła w Polskę. Nie była zwykłą mecheską. Stała się zagorzałą katoliczką. Nawet jej zazdrościłem tego autentycznego zawierzenia. Porzuciła dawną wiarę przez strach. No, ale odnalazła nową. Czy to nie piękne? Tak, przyznaję. Pięknie to wszystko urządziłeś. Czego ty chcesz od starego człowieka? Zbliżam się do setki. Będziesz się nade mną znęcać. Po co ci to dziecko? Wody, wody. Daj mi wody. Proszę. Dziękuję ci. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dobrze, już wystarczy. To nic nie zmieni. Tak myślisz? Ona wie. Musiałam jej powiedzieć. Umawialiśmy się, że nigdy się nie dowie. Przynajmniej póki ja żyję. Zawiodłam się na tobie, bardzo zawiodłam. A teraz ona przychodzi tu, żeby mnie upokarzać. Przyszłam spojrzeć w nie, oczy. Ty go będziesz osądzać. I pewnie mi jeszcze powiesz, że Bóg go osądzi. Tak? Bóg. Gdyby istniał, nie pozwoliłby na to wszystko. Chyba, że stworzył nas na swoją obrazę i niepodobieństwo. Na szczęście ten koszmar niedługo się skończy. Zniknę bez reszty cały. Wszystko zniknie. Nie musicie się za mnie modlić. Dlaczego mi nie powiedziałaś? W końcu to zrobiłam. Za późno. A jak myślisz? Spójrz mi w oczy, proszę. Musimy sobie patrzeć w oczy, jeśli cokolwiek ma przetrwać. Co to jest to cokolwiek? Pamięć. Pamięć. Kiedyś myślałam, że przeszłość hamuje, że zabiera wolność, że... Teraz już tak nie myślisz? Teraz czuję się wolna. To gratuluję. Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie. Ale kiedy już ci się uda, zmienia się perspektywa. Ja potrafiłam wybaczyć. Brawo. Naprawdę gratuluję. Ty też byś potrafiła. Ja to wiem. Pogodziłaś się z przeszłością, a i tak postanowiłaś nagrać to słuchowisko. Chciałam, żeby prawda przetrwała. Chciałaś mnie wykorzystać. Wybacz. Boże. Jak ja ją kochałem od pierwszego dnia. Całą duszą. A ona zawsze kitrała gdzieś zdjęcie tego nieudacznika. Chowała je przede mną. Czciła jak relikwie. Wzywam pogotowie. Nasze serca chce splać. Już po wszystkim. Jesteś pewien? Możesz zacząć nowe życie. A ty? Zostanę. Jeśli chcesz. To znaczy, no, dopóki się nie urządzisz. Głuptas. Myślisz, że chcę się urządzać bez ciebie? Dzień w końcu! Przyszli po mnie. Spokojnie. Raz. Kaja. Jutno jak kwartira. Da si ja stałeś pod te Niemcy, da? Da. Хорошо. Возьмите что-нибудь. To będzie padera. Prezent od nas. Niech to się wreszcie raz skończy. Krasawica, dziewuszka. Głaza u ciebie jak moje, ty piękna. A stawić je, pożałsta, moja żeno. U mnie jest dzięki. Mam pieniądze, zapłacę. No. Duraki, duraki, Polaki, wy z ума сошли. Я не бандит, я освободитель. Вот, а эту медаль я получил за боевые заслуги. Вот, вот, смотри. Czego on szuka? Wszystko jedno. Niech zabiera, co chce i się wynosi. Pozwolisz mu? Nie martw się, to tylko rzeczy. Co smotrisz? Эти вещи dla mojej mamyczki. Prezent dla mamy. Ага. Uwielbiam molo o tej porze roku. Pusto i spokojnie. Słyszysz ten spokój? Słyszę, jak ci bije serce. Wyduś to wreszcie. Ja? Czy ty? No. Czy ty... Z dobrej i nieprzymuszonej woli? No dalej. Kochanie, no przecież ja muszę sam. A więc, czy ty... Najpierw przyrzeknij, że zanim będziesz chciał mnie opuścić, policzysz do 10. Nigdy cię nie opuszczę. Przyrzeknij. No dobrze. Przyrzekam. I że nigdy stąd nie wyjedziemy. Przyrzekam. Szatkówna? To ty? Musiała mnie pani z kimś pomylić. Przecież to ty, Miriam. Chodziłyśmy razem do Rzeszkowej w Wilnie, pamiętasz? Siedziałaś w jednej ławce z tą, no, tą... Tatelis. To pomyłka. Chodźmy stąd. Pomyłka, jasne. Doskonale cię pamiętam. Takie jak wy się pamiętam. Jakie? No jakie? Zostaw. Nie warto. Niech powie. Proszę, jaki rycerz. Antek, chodźmy. Co za podłe babsko. A ty mnie nie obrażaj. Obrońca uciśnionych się znalazł. Mirka, zaczekaj. Mirka, jasne. Nie możemy tu zostać. Daj spokój. Nie wiesz, jak to jest. Wciąż uciekać przed samym sobą. Już nie musisz uciekać. Wtedy myślałam, że mnie zabiorą. Przed rokiem, pamiętasz? Ten sowiecki żołnierz. Zabrał tylko pościel i parę obrusów. Oswobodził nas z poniemieckich bambetli. Przyjdą następni. Sowietów już nie ma. Ostatnią komendanturę zlikwidowali w lipcu 45. Jesteśmy bezpieczni. Nie mówiłem ci, ale... Zapisałem się do partii. Ty? Do partii? Do PPR-u. Myślisz, że inaczej dostałbym tę pracę w porcie w Gdyni? Boję się. Już nie musisz się bać. Mogliśmy zostać w Warszawie. Sama widziałaś. To pustynia, tam się nie da żyć. Ale można się ukryć. Ta kobieta... Ona cały czas tu patrzy. Hej, spójrz na mnie. Jesteś bezpieczna. Przytul mnie. Stop. Wejdźmy jeszcze raz. Od słów ona cały czas tu patrzy. To przytul mnie było zbyt prywatne. To znaczy za bardzo byliście sobą. Więcej niepokoju, nadrzędu. Dobrze, no wiecie jak. Mówiliśmy o tym. Znajdziemy łączenie. Przestańcie się całować. Ej, co tam się dzieje? Powiedziałam stop. Nie no, chyba za bardzo się wczuli. Dobrze, zróbmy przerwę. Ja tylko przypominam, że gram dzisiaj spektakl, więc mam jeszcze maksymalnie 15 minut. Dobrze. Dobrze, dobrze, jedźmy dalej. Tylko życie zostawię się poza stówiem. Też tak kiedyś myślałam. Przestańcie, błagam. Uwaga, bardzo proszę o skupienie. Czekał na moją odpowiedź? Przez chwilę nawet chciałem rzucić mu ją prosto w twarz. Prawdę tak oczywistą, prostą, którą zapewne przeczuwał. Powstrzymał mnie ten błysk w jego oczach. Krótkie, ledwo zauważalne mgnienie triumfu. Wiedział, że znów mnie upokorzy. A ja nie mogłem dać mu tej satysfakcji. Ale tobie powiem. Powiem, dlaczego nie potrafiłem uratować tamtej miłości. Nie spodziewaj się niczego dramatycznego, żadnych wyrzutów, opowieści o strachu czy zdradzie. No, banalna, tchórzliwa ułomność z głębi ciemnego miejsca gdzieś we mnie. Coś, przez co zawsze uciekałem. I przez co znów cię opuszczam. I tak jak przed laty, zabiorę to ze sobą. Mój własny wstyd. Odrazę do tej martwej twarzy przed lustrem. A przecież wtedy w Wilnie, latem 43, była taka czysta i jasna. Czasem marzę o powrocie do tamtego mieszkania przed tamto lustro, w którym zobaczyłem dwoje ludzi niepewnych przyszłości, ale za to przepełnionych wiarą. Może dzisiaj przed tym samym lustrem rozpoznałbym siebie na nowo? Mimo wszystko niespełnienie ma też swoją słodycz. Cóż, pora znikać. Zawsze byłem dobry w znikaniu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cześć. Co robisz? Przeszkadzam? Pracuję. Coś ważnego? Nie, w zasadzie nic. Słuchaj, zadzwoń za godzinę, bo teraz nie za bardzo mogę rozmawiać. A myślisz, że on wróci? Kto? A niby po co to całe słuchowisko? Wątpię, czy jeszcze żyje. Agnieszka, ja naprawdę muszę popracować. Okej. Okay. Zadzwoń, jak skończysz. No co znowu? Halo? Halo, słucham. O halo, kto mówi? Halo? Mamy to, Maćku? Oczywiście, Piotrze. W słuchowisku wystąpili Agnieszka Angelika Kurowska, Piotr Henryk Talar, Marta Dorota Landowska, Jan Marek Barbasiewicz, Antek Remigiusz Jankowski, aktorka Monika Obara, żołnierz Paweł Paprocki oraz Piotr Skotnicki, Maciej Kubera, Maria Górna, Anna Szamotowska.